ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁਖਾ ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖ ਆਪੇ ਭਉ ਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇੱਤੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਸੰਤ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਹਉ ਮੈ ਰੋਗ ਜਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਗੌਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਲਹਿਆ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕੋ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮਾਹੇ ਇੱਕ ਸਕੀ ਸਰਣਾਏ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕਰ ਪਿਰਹੜੀ ਦੂਜੀ नाही जाए। इको दाता मंगिया सब किछ पल्ले पाए, मान तन सास गिरास प्रभ इको एक तिहाए। अमृत नाम निधान सच गोर मुख पाया जाए। वड पागी ते संत जान जेन मन उठाए। जाल थाल महियल रव रहिया दूजा कोई नाहे। नाम ते आई नाम उच्चरा नानक खसम रजाए। पौड़ी जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन। जिसनो तू रखवाला जितने पैण जिसनो तेरा अंग तिस मुख उजला जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हो निर्मला। जिसनो तेरी नदर ना लिखा पुछिए जिसनो तेरी खुशी तेरे नौनद पुंचिए। जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोह छंदगी। जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोह छंदगी। जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला पंजवा कार किरपा किरपाल आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पैन राग राम कली की वार दूजी पौड़ी अठवीं श्लोका नाल